Mwasi, mwasi yo nalinga kamindo, yo sona kolo baka na ye, alinga kate kondima. Namikanga singa, poye baka nalinga kaye mingyo, nasu iso to pasyo, nako change modela polata. Yoko sela kai Nasi bao sabote Oigo yoke la kai bawa Mwasi Yo mwasi Toujours mwasi Pesa na bolingo Nakete kie pa iyo kofanaka Mola kakinga Yoko selaka Nasima o sabote Bolingo yoke la maimawa Nasengi yo O pesa na bolingo Nako kufa Tika na yebisa Mula oyo, beto milika bo Bobo sani, belo koko bobo lingo Nakamwe, naligito vanda Tambola o bolingo, ay, casi na monida no te voy.